मेरे बेटे सुन मेरा कहना चाहे दुख होए हंसते ही रहना ऐ मेरे बेटे सुन मेरा कहना चाहे दुख होए हंसते ही रहना बेटे क्यों रोए अखियों के मोती क्यों खोए मैं तेरा घोड़ा मैं हाथी मैं तेरे सुख दुख का साथी तेरा मैं सहारा हूँ मेरा तू सहारा है जान से भी प्यारा है आजा आजा मेरे बेटे सुन मेरा कहना चाहे दुख होए हंसते ही रहना रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको जन्म दिया कल तेरा पापा रहे ना रहे अब जो कहा फिर कहे ना कहे कहा ना भुलाना तू वही रखवाला है उसी को बुलाना तू आजा आजा मेरे बेटे सुन मेरा कहना चाहे दुख होए हंसते ही रहना था क्या और क्या लाया बेटे हुए भी भर आया ले ये बैसाखी ले ले रे मेरे अभागे हाथों से इसी के सहारे चल चल मेरे प्यारे चल पापा के दुलारे चल आजा आजा ही रहना